Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. Er moet meer gebeuren om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Adviesmeldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis pleit nu voor een landelijke aanpak van femicide. Maar hoe? Dat vragen we straks aan de voorzitter in 1 Vandaag na het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De massale Russische luchtaanval op Oekraïnse steden bewijst nog eens dat er geen sprake kan zijn van gesprekken met Moskou over een bestand. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de aanvallen van vannacht zijn zeker 22 mensen gedood. Ook zijn er tientallen gewonden, vertelt buitenlandredacteur Gien Balduk. Het was een massale aanval op de 6 grootste steden van het land. Volgens de luchtmacht ging het om 122 raketten en tientallen drones. En een woordvoerder van de luchtmacht zegt daar ook over dat ze nooit eerder zoveel doelen tegelijkertijd op hun schermen voorbij hebben zien komen. De Dnipro is een van de zwaarst getroffen steden. Daar vielen zeker 5 doden en 15 gewonden bij een aanval op een kraamkliniek en een winkelcentrum. In de havenstad Odessa vielen doden bij een raketaanval op een schoolgebouw. Het Natural History Museum heeft dit jaar een record van 815 nieuwe diersoorten gedocumenteerd. Vooral door wespensoorten is het aantal flink opgelopen. In Costa Rica werden bijna 600 nieuwe soorten ontdekt. Naast levende dieren hebben de wetenschappers in Londen ook uitgestorven dieren op papier beschreven. Bijvoorbeeld een dinosaurussoort waarvan de resten werden gevonden in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het museum is het documenteren van nieuwe diersoorten belangrijk omdat de biodiversiteit in de wereld afneemt. In een woonwijk in Baren is gisteravond in een huis 267 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste gedeelte is legaal consumentenvuurwerk, maar het lag volgens de politie wel amateuristisch en risicovol opgeslagen. De bewoner had ook 21 verboden cobra's in huis en is aangehouden. Rijkswaterstaat gaat in Friesland begin volgend jaar een stuk land buiten de dijken tussen Wierum en Nes onder handen nemen. Bewoners waren al lange tijd bezorgd over achterstallig onderhoud aan de zogenoemde kwelder. Het natuurgebied raakt in verval en wordt steeds kleiner. De kwelder is een belangrijke broedplek voor vogels. Iran zegt 4 mensen te hebben geëxecuteerd die werken voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 zouden de veiligheid van Iran in gevaar hebben gebracht. Volgens Iran zijn ze na juridische procedures terechtgesteld. In Turkije zijn 29 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Ze waren van plan kerken en synagogen in Istanbul aan te vallen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. In welk stadium de plannen waren is niet duidelijk. Daarnaast zijn 3 mensen gearresteerd die plannen hadden voor een aanval op de Iraakse ambassade in Ankara. Het duurt waarschijnlijk nog even voordat we schaatster Suzanne Schulting terugzien op het ijs. Ze had de afgelopen tijd last van ernstige vermoeidheid, veroorzaakt door een virus. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste niet het WK, maar dat ik weer gezond word. En dat ik volgend jaar in de zomer, dat ik dan weer volledig kan aansluiten. En dat ik me daar geen zorgen om hoef te maken. Na maanden van rust gaat het inmiddels wat beter met Schulting. Maar het EK in Polen over 2 weken heeft ze wel afgezegd. Het weer, vooral in het zuiden van het land buien. In het noorden af en toe zon. Het is 1 graad of 10. Ook vanavond regen met kans op onweer en hagel. Morgen op de meeste plaatsen droog met vooral in de ochtend wat zon. En dan opnieuw zo'n 10 graden. Gaan we voor de laatste vrijdagmiddagspits van het jaar naar Robert Vriezen. Het is niet heel druk, denk ik, hè? Nee, klopt, Lammert. De 90 kilometer file staat er in het land. Veel files in het oosten van het land. Mensen die toch nog net even over de grens boodschappen gaan doen en dergelijke. En een ongeluk nu op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Vanaf Den Hoorn 8 kilometer file met bijna een uur vertraging. Bij Vlaardingen-Oost zijn 2 rijstroken dicht. Bij knooppunt Velperbroek op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 15 kilometer file. Die file begint al bij de Duitse grens. Veroorzaakt een half uur vertraging. En een kwartier vertraging op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. 2 kilometer file tussen Beek en Nijmegen. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. Nu 15 maanden gratis. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een meerderheid van de gemeente gebruikt ChatGPT. Dat blijkt uit ons eigen onderzoek. Dit terwijl het door de minister wordt afgeraden vanwege de risico's die eraan kleven. Hoe dit kan, horen we straks. En in Feit of Fictie, Luc, gaan we het hebben over... Ja, bij mij zit het al aan, de kerstkilo's. Kerstkilo's. Nou, ik las dus op Twitter of X... dat pas na een paar dagen daadwerkelijk zichtbaar wordt... al die kilo's die je erbij eet. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog bij komt. Ik ben benieuwd of het klopt. Horen we zo van je. Nu eerst, geweld tegen vrouwen. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Want het Openbaar Ministerie gaat de aanpak van femicidezaken hoge prioriteit geven. Ze willen bij aangiftes van partnergeweld scherper gaan kijken naar de relatie zelf. Veilig Thuis deed de afgelopen jaren al meerdere keren een oproep aan het kabinet. Er kwam meer bewustzijn, maar preventieve maatregelen bleven uit. En ze pleiten daarom nu voor een landelijke aanpak. Luc, voor we verder gaan over dit onderwerp, we hebben het dus over femicide. Wat is dat precies? Ja, dat is een goede vraag. Die legden we een paar weken geleden ook alvast voor aan René Rumkens. Zij is emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. En zij legde ons uit wat dat precies betekent. Femicide is de doding van een vrouw op grond van het feit dat zij van het vrouwelijke geslacht is. Dus dat het vrouwelijke geslacht de doorslaggevende risicofactor blijkt te zijn geweest. En dat kan op verschillende manieren. Het gaat in de Nederlandse discussie nu vooral over partnerdoding als vorm van femicide. Ja, en die vorm van femicide, partnerdoding, dat is dus in Nederland de meest voorkomende vorm van femicide. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 127 vrouwen vermoord door hun ex of hun huidige partner. Zo, dat zijn er toch heel erg veel. We praten erover met Judith Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Goedemiddag, mevrouw Kuipers. Goedemiddag. Ja, het Openbaar Ministerie gaat nu dus de aanpak van femicidezaken hoge prioriteit geven. Dat werd denk ik wel tijd met deze cijfers. Ja, dat werd zeker tijd. En we zijn ook al een aantal jaar samen met het Openbaar Ministerie en met de politie in gesprek om te kijken hoe we ook die aanpak daadwerkelijk kunnen verbeteren. Ja, want hoge prioriteit. Ik kan me niet voorstellen dat als er een vrouw wordt vermoord, dat dat dan onderaan in de ladekast verdwijnt en dat ze daar dan pas later naar gaan kijken. Want wat moet er dan concreet gebeuren? Nou, wat sowieso natuurlijk al wel is, en dat is ook goed dat je dat aangeeft, het wordt toch nog vaak anders benaderd. Dus op het moment dat er een moord plaatsvindt op straat, hè, als het te maken heeft met drugscriminaliteit, dan vinden we dat allemaal heel afschuwelijk en vinden we ook dat er veel capaciteit op ingezet moet worden. En toch wordt er anders geredeneerd op het moment dat daadwerkelijk iets achter de voordeur plaatsvindt, waarbij men spreekt van een afhankelijkheidsrelatie of er is een familiemoord of een familiedrama heeft plaatsgevonden, zo moet ik het zelf zeggen. Ja. Terwijl het wat ons betreft daadwerkelijk moord is en dus evengoed een high impact crime en het ook die aanpak verdient, zeg maar. Dus en wat voor andere aanpak is dat dan? Nou, de aanpak die het nodig heeft, is dat er sowieso veel meer gedaan gaat worden op het herkennen van signalen die voorafgaan aan deze moord. Omdat dit waarschijnlijk ook het type moord is, zoals de inschatting nu gemaakt op, die het beste te voorkomen is. Zoiets is niet iets wat plotseling plaatsvindt. Hè? Dus het is niet iets wat in één keer gebeurt. Maar er gaan vaak al heel veel signalen aan vooraf. Ja. En er zijn slachtoffers zelf die vaak de signalen nog niet herkennen. Maar ook omstanders die de signalen nog niet herkennen. En ook de opvang en de aanpak die we kunnen bieden op deze problematiek kan verbeterd worden. En daar zien we dus ook voorbeelden in het buitenland. En gelukkig ook op een aantal plekken in ons land die kunnen helpen om de aanpak te verbeteren. Ja, want er is dus geen landelijke aanpak. Doen alle provincies het anders of alle regio's? Hoe zit dat precies? Ja, de regio, hè, in Nederland hebben we inderdaad een behoorlijke regio-indeling. Dus daarin zie je, hè, dat er een aantal delen in het land zijn die al wat verder voorop lopen. Hè. Bijvoorbeeld een aanpak zoals je in Rotterdam ziet en Philomena, waar juist integraal gewerkt wordt om deze problematiek te signaleren, op te kunnen vangen en een integrale hulpverlening te bieden met partners samen. Hè. Dus daar is politie betrokken, daar is het OM, daar is hulpverlening, daar zijn ook ervaringsdeskundigen betrokken, zodat je daadwerkelijk de vrouwen ook een plek kunt bieden waar ze naartoe kunnen gaan. Dat zou iets zijn wat we in België bijvoorbeeld ook op veel plekken zien, de Family Justice Center. En die aanpak zouden we graag landelijk uitgerold willen hebben, in plaats van dat iedere regio dat weer moet gaan zien te ontdekken. Ja, want Luc, in België hebben ze inderdaad een speciale femicidewet. Hoe zit dat? Ja, sinds 1 oktober is dat in een speciale wet opgenomen. Daar gaan nu gelijk alle alarmbellen af als er sprake is van huiselijk geweld of van stalking. De politie die maakt daar echt onderscheid in verschillende typen geweld. Het gaat om fysiek geweld, seksueel geweld, psychisch geweld of geweld binnen de familie. En er is ook echt een speciale checklist die de politie in moet vullen en het slachtoffer. En dat zou helpen om de risico's in kaart te brengen en gelijk passende maatregelen te treffen. En ze doen nog iets heel goed. Alle regio's in België hebben een veilig huis. Hier zit dan zitten de politie, het OM en de hulpverleningsorganisaties zitten allemaal samen, zodat slachtoffers gelijk en snel geholpen kunnen worden. Ja, mevrouw Kuipers, zouden we dat ook niet in Nederland moeten hebben? Ja, heel graag. Daar zou ik meteen ja tegen zeggen. En laten we wel wezen, er wordt natuurlijk ook wel aan een aantal dingen gewerkt. Alleen gaat dat best wel traag. En er zijn zeker een aantal Kamerleden en ook de ministeries VWS en JNV werken daar samen in op. Maar je ziet ook nog vaak wel de diversiteit tussen die ministeries. En ik denk dat het helpend is als je daadwerkelijk gaat kijken wat deze aanpak nodig heeft, als daar steviger en opgetrokken wordt. En er ook wat meer vaart in komt. Ligt dat inderdaad aan een gebrek aan samenwerking waardoor het zo traag gaat? Het zou zeker helpen als de handen wat meer nog meer ineengeslagen zouden worden. En vanzelfsprekend heeft ook de huidige stand van zaken met de verkiezingen die geweest zijn en alles wat daarom speelt, dat er naar mijn idee wat vertraging is opgelopen. Maar dat weten de ministeries zelf beter. Maar die aanpak is wel heel hard nodig. En dan kijk ik wel met enige jaloezie naar onze zuiderburen, waar we veel van kunnen leren in het verbeteren van deze aanpak. Ja, want het is natuurlijk ook je duikt ook bij iemand achter de voordeur. Er worden hele ingrijpende beslissingen genomen. Misschien dat er kinderen in het spel zijn die uit huis kunnen worden geplaatst. Je moet ook wel heel voorzichtig zijn. Ja, nou, het is zeker van belang om voorzichtig te zijn op het moment dat er daadwerkelijk een vermoeden is van, zoals wij dat noemen, intieme terreur, hè, wat vaak voorafgaat aan femicide. Dus als er echt een aantal signalen zijn waarbij er een vermoeden is dat er een mogelijke pleger over kan gaan tot een daad als femicide, dat er uiterst voorzichtig te werk wordt gegaan met het weggaan bij deze partner, omdat dat juist vaak de trigger is om het geweld te laten escaleren. Ja. Dus op het moment dat een pleger niet meer de controle kan hebben over de situatie, is het risico nog groter. Dus dat betekent dat dat heel erg vraagt in hoe zorg je dat een vrouw weet waar ze haar vragen voor kan leggen? Hoe zorg je dat je daadwerkelijk mee kunt denken op het uitzetten van het spoor om het weer veilig te krijgen? En dat is niet een advies, ga alsjeblieft vandaag weg bij deze man. Nee. Maar dat is juist dat vrouwen weten waar ze terecht kunnen, waar ze ook met hun kinderen terecht kunnen. De vrouwenopvang die daar ook een daadwerkelijke rol in kunnen spelen, maar ook centra zoals in België zijn en zoals we in ieder geval in Nederland al in Rotterdam hebben. Ja, en u zegt dus het is ook belangrijk om vooraf zulke signalen te herkennen. Stel nou, er zitten mensen thuis te luisteren en die vermoeden misschien dat er ergens iets aan de hand is. Waar kunnen ze dat dan aan herkennen? Nou, ze kunnen dat herkennen aan als je dat bijvoorbeeld signalen die je ziet gebeuren, is dat vrouwen steeds meer geïsoleerd worden. Dus ze mogen steeds minder van de partner. Of de partner checkt continu waar de vrouw is. Dus als je met vriendinnen afspreekt, wil hij weten waar je naartoe gaat, wanneer je thuis bent. Of belt bijvoorbeeld tussentijds op om te checken waar jij nog steeds zit. Of je ziet dat mensen minder gaan werken of niet meer af gaan spreken. En er zijn ook echt signalen dat de omgeving, dat omstanders gezien hebben dat een partner een keer de vrouw bij de keel heeft gepakt. Dus poging tot verwerging. Dus er mishandeling tijdens een zwangerschap. Dus dit zijn allemaal signalen die kunnen duiden op, zeker intieme terreur, maar ook steeds meer risico op femicide. En ik denk dat het heel belangrijk is om te benoemen dat als je dat signaleert, zorg dat je altijd naast iemand gaat staan. Heb geen waardeoordeel. Maar blijf het gesprek aangaan. Blijf vooral in contact. Mm-hmm. En als je echt niet weet wat je moet doen, kun je ook altijd advies vragen aan Veilig Thuis. Dus je kunt Veilig Thuis 24/7 bellen, laagdrempelig, om voor te leggen van, goh, ik signaleer dit en ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Waar kan ik nu nog letten? Of wat kan mijn eerste stap zijn om hopelijk een situatie weer veilig te krijgen? Ja, het is natuurlijk heel goed om dat te melden. Maar als er meer meldingen binnenkomen en als dat een hoge prioriteit krijgt bij het OM, dan betekent dat ook meer werk voor politie, het OM, de rechtbanken, die nu al eigenlijk tot over hun oren in het werk zitten. Wat vindt u, ja, hoe ziet u dat opgelost? Ja, die problematiek herkennen we natuurlijk allemaal, hè, met personeelstekort en hoge werkdruk en wachtlijsten. En we merken, juist ook in die samenwerking met het OM en de politie, dat op het moment dat er een dergelijk hoog risico zit, dat ook de capaciteit er is om hier een aanpak op te gaan realiseren. Dus op het moment dat wij daadwerkelijk signalen binnenkrijgen, hè, en dat kan zijn vanuit de politie die bij ons meldt en die een uitvraag gedaan hebben en die zeggen, hey, wij voorzien hier een heel hoog risico, betekent dat Veilig Thuis ook altijd direct lijnen kan hebben met het Openbaar Ministerie en dat we ook een directe aanpak realiseren. Of dan daadwerkelijk de vervolging, hè, als er vast is gesteld dat het hier gaat om intieme terreur, wat de vervolgen daarop zijn en de navolging ook richting de pleger. Ja, soms laat dat nog te lang op zich wachten. Dus ook die plegeraanpak verdient nog echt de juiste aandacht. Oké, dank u wel, Judith Kuipers, voorzitter van Veilig Thuis, over die landelijke aanpak van femicide. Agressie en geweld tegen hulpverleners blijft een probleem tijdens de jaarwisseling. Maar ja, hoe bereid je je daarop voor? We hoorden het zo meteen van onze verslaggever die langs ging bij de brandweer in Den Haag. Nu eerst het verkeer, Robert Vriezen. De drukte op de weg neemt al een beetje af. 70 kilometer file staat er nog in het land. Op een paar plaatsen heb je nog wel extra vertraging. Bijvoorbeeld de A1 Apeldoorn-Amsterdam, een kwartier bij Amersfoort-Noord. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk houden de linkerrijstrook van de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam dicht. Dat is bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Den Hoorn 8 kilometer file met bijna anderhalf uur vertraging. Omrijden kan via de A13 en A20 richting Rotterdam. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem is nog file rijden over 15 kilometer tussen de grens en knooppunt Velperbroek met een half uur tijd. Eén vandaag. Luc, over de dingen die voorbij gaan. Ja, het is onze één na laatste uitzending van dit jaar, Lammert. Dus ik permitteer me ook een kleine terugblik. We komen erin om, maar toch, dit jaar verdwenen er ook weer een aantal bekende merken uit onze winkelstraten. Oh. Ja, merkexpert Robert van Loon die houdt al jaren een lijstje bij van de verdwenen merken van dat jaar. Die heeft er ook een boek over geschreven. Dit jaar zijn onder andere de Big Bazaar verdwenen, de BCC, kledingwinkel Score en de Accept Giro is ook verdwenen. Is dat een merk? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Dus dat heb ik gelijk maar even aan Robert Verloom voorgelegd. Ja, wat een merk precies is, dat is een hele discussie overgevoerd, ook bij de totstandkoming van ons boek, dat in 2015 over dit onderwerp is verschenen. Ja, de Accept Giro, is dat een merk? Ja, het is als merknaam geregistreerd. Het is ook een product. Een merknaam kan ook een product zijn dat gewoon heel veel mensen kennen. En het is ook iets dat een eigen identiteit had ermee. Ja, en ik vroeg me af, ja, Accept Giro, zo'n instituut. Wat doet nou eigenlijk, wat doet dan de Accept Giro de das om? Dat vroeg ik ook aan Van Loon. Dat is eigenlijk gewoon echt de begrijping van het product. Kijk, op een gegeven moment is een product en is een merknaam ook op. Er zijn maar weinig merken met een levenscycli van honderden jaren. Nou, in dit geval is het ook gewoon te weinig meer gebruikt. En er waren betere alternatieven. En is dat op een gegeven moment ook gewoon te duur om in de lucht te houden daardoor. Nou ja, dus de Accept Giro natuurlijk niet gelijk een merk waar we aan denken. Maar er staan dus ook allerlei hele traditionele merken in de perisport. Ik kocht er mijn eerste voetbalschoenen. Ach ja, maar ja, die is niet meer nu. Die is dus niet meer. Nou ja, misschien komt er nog een doorstart. Maar de winkels zijn voorlopig verleden. Ja, en dan vraag je toch af, waar gaat dat nou mis? Nou ja, daar heeft Van Loon ook wel gedachten over. Hoe wij winkelen zal steeds meer veranderen. En dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld de net genoemde retailers zijn omgevallen dit jaar. Mensen zijn op zoek naar meer beleving tijdens het winkelen. Kijk, ieder product kan je, en ieder merk kan je online altijd wel ergens goedkoper vinden. Dus het gaat erom dat je in de winkel nog verrast kan worden, dat je goed geholpen wordt. Ja, en ik dacht, ja god, de perisport. Ik kan zo nog wel een paar namen bedenken die misschien volgend jaar niet meer onder ons zouden zijn. Ja. Ja, het is altijd spannend. Dus ik dacht, nou, daar heeft Van Loon vast ook wel gedacht over. Maar dat viel klaar. Tegen. Ja, nee, dat wou hij niks over zeggen. Laat even luisteren. die vraag is vaker gesteld. Vind ik altijd heel gevaarlijk. Omdat je dan ook een soort doodvonnis over merken gaat uitspreken. Dus tactisch gezien ga ik daar nog geen uitspraak over doen. Het is wel zo dat er ieder jaar staan er wel weer merken in ons lijst. Waarvan we van tevoren ook niet gedacht hadden dat die erin zouden komen. Ground control to Major Tom. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Typische top 2000 plaat, maar wij draaien hem hier gewoon op NPO Radio 1. David Bowie was dat uit 1969 met Space Oddity. Wij rijden door als we tijdens de jaarwisseling worden bekogeld en er wordt direct aangifte gedaan, zeggen hulpverleners nu. Ze slaan alarm, want agressie en geweld tegen hulpverleners blijft tijdens Oud en Nieuw een probleem. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Den Haag bij de brandweer, waar hij de commandant eerst een filmpje laat zien van een brandweerman die moest stoppen met zijn werk nadat hij met vuurwerk was bekogeld. Ik voelde wat tegen mijn linkerbeen aankomen. Ik kijk naar beneden en op dat moment is gewoon knal. En ja, toen was het op dat moment even voor mij even over. Bleek achteraf dat ik dat hoorde, een vlinderbom, wat tussen mijn benen gegooid was. Vlinderbom is te vergelijken met een oevergranaat ook qua kracht, qua explosie. En het was een idee om ons te laten schrikken. Psychische klachten en dan een blijvende gehoorbeschadiging. Esther Liebe, lid Task Force, onze hulpverleners en brandweercommandant Haaglande. Als je dit zo hoort, wat doet dat met je? Pijnlijk dat dat deze man is overkomen. En als ik het zo hoor, dan ging het ook niet over een rondje vuurwerk of boelgeroep, maar gewoon om een aanslag. Een aanslag met een wapen. Ik kan niet anders zeggen. Gaat er eigenlijk elk jaar zo, hè? Met oud en nieuw? Want het is iets niet om naar uit te kijken. Nee, de jaarwisseling is voor de hulpverleners op straat zeker geen feest. Geen feest, ja. Want jullie vragen nu aandacht voor agressie en geweld tegen hulpverleners. Deze week is een campagnefilmpje online gegaan. Laten we heel even kijken. Weer zo'n leuk feestje met oud en nieuw. Is het wel veilig genoeg om mijn jongens naar buiten te sturen? Maar we komen wel. In het filmpje staat een aantal jongeren bij een auto met vuurwerk, met bier en ze steken hem in de fik. Een buurman gaat zich ermee bemoeien en op afstand een hulpverlener die toch ook wel een beetje angstig uit zijn ogen kijkt. De vraag wordt ook gesteld, wat als ze niet zouden komen? Dat is een hele goede vraag. En als het niet veilig is voor de hulpverleners, dan trek je dus terug. En dan kan een incident behoorlijk uit de hand lopen. Iemand met een hartinfarct kan niet geholpen worden. Als er ergens iets brandt, kan dat niet geblust worden. En dat kan toch echt de bedoeling niet zijn in onze samenleving. Die protocollen hebben we uiteraard in de meeste regio's. Maar Haaglanden is dat op dit moment al 30 jaar het geval. Multidisciplinair, dat betekent met alle diensten samen doen we de voorbereidingen voor de jaarwisseling. En die starten elk jaar al in mei, kun je nagaan. Tijdens de jaarwisseling heeft er niemand verlof, moet iedereen werken. Zodat we de 31ste en de 1ste nog volop met elkaar aan de bak kunnen. En ja, wij kunnen soms alleen maar optreden onder bescherming van politiekrachten. En anders gewoon doorrijden als het inderdaad te veel gevaar oplevert voor het personeel? Dat geldt zeker voor ambulancediensten, want die zijn natuurlijk kwetsbaar. Twee mensen zitten er maar op. Dat geldt ook voor handhavers die kwetsbaar zijn. Brandweermensen zitten in de basiseenheden met meer mensen op een wagen. Maar wij gaan natuurlijk niet voor een of ander incident ons eigen leven wagen als mensen hier staan op te wachten met explosieven. Dat zou idioot zijn. Maken jullie mee? Vooral gooien. Vroeger al met lege flesjes, glaswerk, stenen, keien, alles wat je maar kunt bedenken. Naar de brandweermensen die daar gewoon een brand komen blussen. En de laatste jaren zie je ook dat het gooien van vuurwerk, dat is veranderd naar het gooien van explosieven. En we moeten ook niet vergeten dat 75% van alle brandweermensen die op straat opereren in Nederland is vrijwilliger. Die doen dat vanuit een passie, vanuit iets willen betekenen voor de samenleving en de ander. En natuurlijk niet om door wie dan ook belaagd te worden op het leven. Hoe lang werk jij bij de brandweer? Inmiddels 37 jaar, waarvan alle jaren op straat in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. En nee, het valt niet mee. Ik zie altijd dat soort opmerkingen in de social media. Valt het nou mee, bla bla bla bla bla. Dan denk ik van ja, als je nou niet zoveel vanaf weet, zeg dan eens een keer niks. Luister gewoon naar de mensen die het meemaken. En nee, het valt niet mee. Qua incidenten blijven de aantallen hetzelfde. Haaglanden was altijd al dramatisch in incidentaantallen. We merken wel dat de mensen die dit soort dingen begaan, daar achteraf altijd ontzettend veel spijt van hebben. Ja, ik was dronken. Ja, ik had gesnoven. Ja, de groep. Ja, ja, ja. Maar die praatjes hoor je natuurlijk elk jaar weer. Ja, maar ik wil niet depressief gaan klinken, want wij moeten ons altijd voorbereiden. Dat doen we ook. Ploegen zijn dubbel uitgevoerd in aantallen. Ook de beroepsmensen en de vrijwillig mensen. Niemand heeft dus verlof op de 29e, 30e, 31e en 1 januari. Volle bak. Alle voertuigen die we hebben, ook alle reservevoertuigen, die zijn bemand met mensen. Op de meldkamer draaien we bijzondere diensten, want anders kun je het aantal meldingen niet verwerken. En ik ben altijd blij als we de jaarwisseling door zijn gekomen zonder zwaar gewonden of erger. Het is nogal wat. Ja, het is heel ernstig. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Zometeen, hoe houden we de zorg betaalbaar zonder alles uit te kleden? Dat vragen we straks aan zorgeconoom Marcel Kanwa. Maar nu eerst het nieuws van NOS. NPO Radio 1. Met Ismaël de Bruin. De voormalige legerleider en veroordeelde oud-president Desi Bouterse zal geen gratieverzoek indienen bij de Surinaamse president Santokki, zegt zijn advocaat. Zodra het OM contact opneemt, zal de raadsman aangeven wanneer Bouterse en vier andere veroordeelde cliënten kunnen beginnen met het uitzitten van hun straf. In Turkije zijn 29 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Ze waren van plan kerken en synagogen in Istanbul aan te vallen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. In welk stadium de plannen waren, is niet duidelijk. Het Natural History Museum in Londen heeft dit jaar een record van 815 nieuwe diersoorten gedocumenteerd. Naast levende dieren hebben de wetenschappers ook uitgestorven dieren op papier beschreven, zoals een dinosaurussoort waarvan de resten werden gevonden in het Verenigd Koninkrijk. In een woonwijk in Baren is gisteravond in een huis 267 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste gedeelte is legaal consumentenvuurwerk, maar het lag volgens de politie wel amateuristisch en risicovol opgeslagen. De bewoner had ook 21 verboden cobra's in huis en is aangehouden. Peter Kuipers-Munneke, met wat voor weer gaan we dit jaar uit? Nou, met op dit moment behoorlijk wat regen, zeker in het midden en ook het noorden van het land. Hoewel, ja, ik zeg nu wel midden en noorden, maar ik zit nog eens goed naar die radarbeelden te eigenlijk kijken. Het hele land. Eigenlijk regent het overal wel wat. En vanavond is dat ook nog het geval. Vannacht wordt het dan op veel plaatsen wel weer droog. De regen trekt dan naar het oosten toe weg. En dan hebben we vooral in het noorden ook wat opklaringen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 4 tot 6 graden. Morgen is eigenlijk best een oké dag, met hooguit een wat lichte regen langs de kust. Maar in een heel groot deel van het land blijft het morgen een dagje droog. Er is ook zeker af en toe wat zon, zeker in de noordelijke helft van het land. En het is dus zacht met 9 of 10 graden. Dus ja, eigenlijk een prima dag om even de deur uit te gaan. Zondag daarentegen is oudjaarsdag. Dan hebben we overdag echt behoorlijk wat buien. Het vuurwerkmoment zelf, dat is nog wel wat onzeker hoe het weer zich zal gedragen, maar de weersverwachting voor nu, die laat het op veel plaatsen droog zijn, afgezien van een strook langs de kust. En bovendien waait het overal rond Oud en Nieuw best wel hard. Windkracht 4 in het binnenland tot mogelijk windkracht 6 aan zee. En ja, ik heb gehoord dat de vuurwerkshows en zo, dat dat dan niet door kan gaan vanaf een bepaalde windkracht. Dus ja, dat zal nog kritische beslissingen, zullen daar nog genomen moeten worden op het moment dat het dichterbij komt. Dankjewel. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, altijd nog 70 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Een ongeluk, ze zijn nu aan het bergen daar, maar daarvoor is de linkerrijstrook dicht. En dat veroorzaakt 9 kilometer file en een half uur vertraging. Er is een alternatief, rij via de A13 en de A20 richting Rotterdam. Een alternatief voor de afgesloten A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij de Lorensluizen. Dat neemt wat meer tijd in beslag, want de weg is dus dicht in noordelijke richting. En omrijden, ja, dat kan via Emmeloord over de A6 richting Friesland. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 15 kilometer file, altijd nog vanaf de grens met een half uur vertraging. En ook altijd nog vertraging op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. Dus Beek en Nijmegen, 3 kilometer file met dik 20 minuten oponthoud. Lammert de Bruin. Eén Vandaag. We staan deze week in onze uitzendingen stil bij kwetsbare oude mensen. Want we moeten allemaal langer thuis blijven wonen, maar waar eindigt zelfredzaamheid en begint verwaarlozing? In ons zorgsysteem is ons zorgsysteem op deze manier nog wel vol te houden. Marcel Canois is zorgeconoom en doet onderzoek naar de zorgzame buurt. Welkom, meneer Canois. Ja, hallo. Ja, we hebben de afgelopen week in deze serie verschillende voorbeelden gehoord van mensen op hoge leeftijd die thuis willen blijven wonen, maar daar meer zorg voor nodig hebben dan ze kan worden gegeven. Verpleeghuizen hebben wachtlijsten en zijn vaak ook een stapje te ver, maar de verzorgingstehuizen zoals die er vroeger waren, die zijn er niet meer. Maar goed, de samenleving vergrijst, de zorgkosten reizen de pan uit. Hoe kunnen we in de toekomst de kwaliteit van de zorg voor ouderen toch blijven garanderen? Ja, en het grappige is dat dat gewoon kan. Ja. Ja, kijk, wij hebben in Nederland een aantal decennia geleden een afslag genomen om alles met een duur woord te institutionaliseren. Met andere woorden, als je iets hebt, wat het dan ook is, dan is er een professional, wordt dat door professionals opgelost, gefinancierd. En ja, die mensen zijn natuurlijk duur en schaars. En in veel andere landen, bijna alle andere landen, zijn de dingen die gewoon bij het ouder worden horen, ja, die worden door de buurt opgelost of door de familie. En nou, familie is in Nederland misschien wat ingewikkeld, want mantelzorgers zijn al overbelast, maar de buurt is echt een onbenut potentieel. En ja, dat gaat heel vaak als mensen ouder worden. Ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld niet meer rijden. Of dan kunnen ze geen boodschappen meer doen. Of een maaltijd maken. En heel vaak gaat het over dat soort dingen. En ja, als daar gewoon de buurt dat organiseert, is dat gewoon prima te handelen. Dus u ziet het ervoor zich dat ik voor de buurvrouw, die er misschien niet meer kan koken, een maaltijd bereid of haar ergens naartoe breng? Ja, nou, ik zou dat zo doen als ik in die situatie zou zijn. En ik denk dat als dat heel laagdrempelig wordt gemaakt en er is een soort van systeem waarin er een aanspreekpunt is die dat coördineert, en dat heel veel mensen bereid zijn om ja, en niet dagenlang een soort moeder Teresa te spelen, maar gewoon kleine diensten te verlenen. Ja. Dat is heel normaal. Dat was vroeger ook heel normaal. En mensen vinden dat ook heel normaal. Vaak vinden mensen zelfs wel fijn, want dan hebben ze een praatje. En de mensen aan de andere kant, die worden minder eenzaam en consumeren daardoor minder zorg. En de huisartsen worden daardoor minder overbelast en GGZ en noem het allemaal maar op. Ja, en meneer Canois, is er dan een land waar dat dan wel echt veel gebeurt, wat je echt als voorbeeldland kunt noemen? Nou, het is altijd een beetje gevaarlijk om naar andere landen te gaan, want ieder land heeft zo zijn eigen cultuur en geschiedenis. Maar ik kijk liever naar ons eigen land, want ook in Nederland zijn er al voorbeelden. Het meest in het oog springende voorbeeld is Austerlitz, waar de halve Kamer op bezoek geweest is en de koningin ook. En in Austerlitz hebben ze dat gewoon voor elkaar. En er zijn meerdere dorpen, in Os zijn er goede voorbeelden. En ook in grote steden zijn er voorbeelden waar dat gewoon gebeurt. Ja, want ik wilde net zeggen, het is iets eigenlijk misschien uit het verleden van het platteland, het naboorschap, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is natuurlijk wel verdwenen in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Hoe krijg je dat weer terug? Nou ja, die geïndividualiseerde samenleving, die praten we elkaar aan. Okay. Die bestaat namelijk helemaal niet. De bereidheid om dingen voor je buurt te doen is groot. Alleen, het is niet zo dat spontaan ontstaat vaak. Ja, in dorpen misschien wel. Mm-hmm. Maar in veel gemeenten of steden moet je wel iets doen om ervoor te zorgen dat de bereidheid van die mensen ook benut wordt. En hoe doe je dat? Het gaat niet. Nou, bijvoorbeeld door een coördinator en door de rugbaarheid aan te geven en door te kijken wat het potentieel is en daar een soort van infrastructuurtje om te bouwen, om te zorgen dat als mensen een hulpvraag hebben, dat ze ook weten waar ze terecht moeten. Door het te institutionaliseren eigenlijk? Door het niet te institutionaliseren, inderdaad niet. Nee, dat is, kijk, maar wat is dan het verschil met institutionaliseren als je toch weer een bestuurstructuur moet gaan oprichten? Nou, een bestuurstructuur, laten we even niet overdrijven. In Austerlitz hebben ze een halve FTE die dit runt. En het is gewoon een coöperatie, dat is uiterst lean opgezet. En het is helemaal niet nodig om daar allerlei overheidsapparaten voor in stelling te brengen. En we noemden net twee voorbeelden. Iets koken voor iemand ergens naartoe brengen. Maar zitten daar dan ook zorgtaken bij in? Nou ja, hele onschuldige zorgtaken. Als je dat al zorgtaken moet noemen, zouden misschien nog kunnen. Maar we moeten natuurlijk oppassen dat we niet dingen die daadwerkelijk door professionals gedaan moeten worden, door Jan en Alleman gedaan worden. Dat vinden mensen zelf ook helemaal niet prettig. En ja, dan ga je echt rare risico's lopen. Ja. Nu is vergrijzing natuurlijk absoluut geen nieuw fenomeen. Ik herinner me nog dat we op school al die omgekeerde babyboom, bevolkingsopbouw, piramide kregen te zien. Hoe kan het nu dat we daar nu pas blijkbaar over na gaan denken, hoe we dat op een andere manier moeten inrichten? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat heeft te maken met het fenomeen schaarste. Kijk, op het moment dat we in een wereld leven van overvloed, waarbij alles uit kan en we dus de keuzes die we gemaakt hebben ook gewoon kunnen betalen, dan gaat er niemand in beweging komen. Hè. Dus ik geef best veel lezingen over dit onderwerp. Als ik nu een lezing geef bij een verpleeghuis, er is geen verpleeghuisbestuurder meer die niet snapt dat we deze kant op moeten. Ja. Zou ik dat 2 of 3 jaar geleden gedaan hebben, was ik graag aangekeken en had ik gezegd van, joh, maar het kan zo ook wel. Terwijl we ook toen natuurlijk allang wisten dat dat niet meer houdbaar was. Nee, maar op het moment dat het kan, ja, dan komen mensen niet in beweging, want het is ingewikkeld, het moet veranderen, moeten ze hun personeel anders opleiden of anders aansturen. En ja, dat wordt natuurlijk doorgaans ingewikkeld gevonden. Hè? Ja. Veranderen is altijd moeilijk. Nou ja, en het is ook zo. En het is ook zo. De mensen betalen natuurlijk steeds meer zorgpremie, maar er wordt steeds minder voor geleverd. En nu moeten we ook nog eens vrijwilligerswerk gaan doen. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Het is grappig dat u dat zegt. Er wordt niet steeds minder voor geleverd, er wordt steeds meer voor geleverd. Okay. Want het basispakket wordt alleen maar groter. Daar gaat nauwelijks iets uit en er komt elk jaar komt er van alles bij. Maar u hebt wel gelijk, de premies stijgen en we moeten vrijwilligers werken. Kijk, het is helemaal niet zo dat je een dag in je leven, als jij een drukke baan hebt of zo, moet opofferen om voor de buurt te zorgen. Heel veel 65-plussers zijn hartstikke fit en die werken niet meer en die kunnen nog van alles doen. En dat is gewoon niet omdat het verplicht is, maar omdat het ook leuk is. Ja, je krijgt er heel veel voor terug. Ja. Absoluut. Dank u wel, zorgeconoom Marcel Canois. Vanavond bij Eén Vandaag Televisie, deel 3 over een huisarts in Rotterdam. Feit of fictie? Ja, Luc, over de kerstkilo's. Ja, de social media staan weer vol met klagende mensen van oh, ik heb weer te veel gegeten. Daar gaan we weer. De kerstkilo's komen eraan. En toen kwam ik dit fragment van The Golden Girls tegen. En daar horen we dat het kerstdinervet zich pas veel later zou laten zien. I'm so glad that my date with Barry is tomorrow. Mm. The fat won't have time to show. Mm. What? No, it always takes a few days before it shows. Where does it go in the meantime? To Connecticut. How do I know where it goes? Oh, dat is een van mijn lievelingsseries. Luc, je hebt wel blij gemaakt. Ja, gelukkig. Ja. Blij dat ik dat heb kunnen doen. Maar ja, dus niet direct na de kerst een buikje, maar dat duurt nog een paar dagen, blijkbaar. Nee, nou, dat ben ik dus even gaan checken. Ik begon bij hoogleraar voedingsleer van de VU, Martijn Catan. En hem vroeg ik, hoe gaat dat proces nou precies? Ja. Van mond naar buik? Het komt niet in je maag, dan moet het wachten tot het aan de beurt is. Dan gaat het je darmen in. En dan duurt het een tijdje voor het uit je darmen wordt opgenomen in je bloed. Het stroomt rond met je bloed. Het lichaam constateert dat het niet nodig is om te klimmen of te rennen of andere beweging. En slaat het dan op in het vetweefsel. Oké, maar ja, hoe lang duurt dat dan voordat het wordt opgeslagen in het vetweefsel? Nou, geen dagen, dat vertelt Catan. Het duurt een aantal uren voordat het via je maag in je darmen is beland en aan de beurt is om in het bloed te worden opgenomen. En dan stroomt het nog een tijdje rond met het bloed. Maar binnen een uur of 5, 6, dan moet het wel ergens naartoe. Naar je vetweefsel of naar de opslag van koolhydraten. Dus meer dan een halve dag zal het niet duren. En van één kerstdiner, kun je daar nou echt dik van worden? Nou, dat is eigenlijk een beetje de vraag. Het valt eigenlijk wel mee. Zoveel gewicht komt er niet van één kerstdiner zomaar bij. Dat vertelt hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. Van één maaltijd word je natuurlijk niet dik. Hey, je komt hooguit een ons of zo aan. Maar als je dat 14 dagen doet, dan heb je 14 onzen. En dan heb je ongeveer 1,5 kilo te veel. En we zien dat ook in onderzoek, dat tijdens die feestdagen komen mensen gemiddeld allemaal zo ongeveer 1,5, 2, 3 kilo aan. En een deel daarvan blijft ook gewoon na januari. Dus voor een deel vallen mensen weer wat af. Maar voor een deel zie je ook dat gewicht een beetje blijft hangen. Okay. Ja, maar dat meer eten betekent dus niet dat je daardoor alleen maar dikker en dikker blijft worden, vertelt hoogleraar Catan. Als je vanaf nu 1 stukje chocola per dag meer eet, dan word je iets dikker, hè, zeg een paar 100 gram of zo. Maar daardoor word je zwaarder, ga je meer verbruiken. Als je loopt, dan heb je meer te versjouwen. Zelfs als je zit, heb je meer vetweefsel wat ook onderhouden moet worden. Dus dan ga je gewoon naar een nieuw gewicht toe. En word je niet meer dikker. En wil je nog dikker worden, dan moet je er nog een chocolaatje bij nemen per dag. En nog één, en nog één, en nog één. Nou, ik heb heel veel chocolaatjes op, dus ik maak me een beetje zorgen nu. Heeft het morgen zin om een dagje te compenseren vanwege deze kerstdagen? Ja, zeker wel. Dat zegt in ieder geval Jaap Seidel. Dat doen ook heel veel mensen, hè? Die slaan dan een dagje over. En die eten dan alleen maar crackers met, wat hummus of zo. Dus ja, je kunt dat zeker compenseren. En het probleem van onze welvaartsziekte en van de grote hoeveelheid, grote aantallen mensen met overgewicht, is eigenlijk dat we dat niet meer compenseren. We hebben niet vasten en feesten, zoals we dat wel eens noemen. Maar we hebben eigenlijk elke dag feest. Oké, maar Dorothy van de Golden Girls, had hij die nou gelijk of niet? Nou, daar lijkt het wel op, maar Seidel heeft wel een verklaring waarom mensen wel het idee hebben dat ze pas later dik worden. Dus het duurt even, doordat het zo lang duurt voordat het overtollige calorieën zijn omgezet in vetweefsel. Maar het duurt lang omdat je een aantal dagen achter elkaar veel te veel moet eten om het uiteindelijk ook te merken op te wegen. Oké, feit of fictie. Word je pas een paar dagen later dik van je kerstmaal? Nou, laten we nog één keer even naar de Golden Girls luisteren. I can go out to dinner and in the middle of the meal my pants are cutting off my circulation so bad my feet are turning blue. Dus kortom, in de eerste plaats word je van één kerstdiner niet zo dik. En het wordt al binnen een paar uur opgenomen. Dus het is absoluut een fictie. Dankjewel. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Ja, die hoor je dan weer niet op NPO Radio 2. Dat was Nancy Sinatra met These Boots Are Made for Walking. Robert Vriezen, kunnen ze Friesland alweer in via Heerenveen? Nee, nog niet. De A7 is nog dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen bij de Lorensluizen. Ik heb wel, ben wel gewaar geworden dat er twee auto's bij betrokken zijn, dat er flinke schade is, maar dat er ook hoop op is dat er snel weer een rijstrookje wordt vrijgegeven. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een spoedreparatie. Daarvoor is de linkerrijstrook dicht. Dat is allemaal na een ongeluk daar. Vanaf Den Hoorn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Richting Rotterdam kan je dus beter de A13 pakken. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem is de file ook nog niet opgelost. Al wel een beetje. 9 kilometer nog tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek met een klein kwartiertje oponthoud. Ambtenaren bij de gemeente gebruiken volop ChatGPT, blijkt uit een rondgang van 1Vandaag. Driekwart van de door 1Vandaag gevraagde gemeenten geeft aan het programma te gebruiken, terwijl het voor Rijksambtenaren wordt afgeraden om zulke AI-software te gebruiken. Dit vanwege de veiligheidsrisico's. Ambtenaren gebruiken ChatGPT vooral als informatiebron, sparringpartner of voor het verbeteren van openbaar te publiceren teksten, laten de verschillende gemeenten weten. En dat kwam allemaal naar voren door een rondgang van 1Vandaag onder 137 gemeenten. Tegelijk weet 4 op de 10 gemeenten niet op welke manier hun werknemers het AI-programma gebruiken. Iris Muis is expert op het gebied van data-ethiek. Goedemiddag. Hoi, hoi. Ja, schrikt u van deze cijfers dat 3/4 van de gemeenten dus dit programma gebruikt? Ik schrik daar wel van. Dat is echt wel veel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ik werk veel met gemeenten samen vanuit de universiteit. En ik weet dat ze veel nieuwe technologieën inzetten. Maar 3/4, dat had ik niet verwacht. Dat is echt heel hoog. Nee, en is dat ook een slechte zaak dan? Nou, in die zin omdat er nog niet echt veel regels zijn. Eigenlijk Ja, geen regels. Er is nu dat advies gekomen wat je net vertelde. Vanuit de staatssecretaris Van Huffelen. Die eigenlijk zegt van nou wees heel voorzichtig met deze technologie. We weten nog niet of het voldoet aan onze wet en regelgeving. Dus tot die tijd gebruik het niet. Nee. Dat advies is nu gekomen. Tegelijkertijd zie je dus dat veel gemeenteambtenaren het al wel gebruiken. Maar dat in hun gemeente er ook nog geen regels zijn. Nee. Over nou ja, wanneer mag je nou wel gebruiken. Wanneer niet? Hoe moet je het dan gebruiken? Dus ja, er is veel onduidelijk. En dan zijn de risico's wel hoog. Ja, want wat zijn die risico's nou? Stel dat een gemeenteambtenaar het programma gebruikt. Wat kan er dan in het ergste geval gebeuren? Ik denk in het ergste geval is dat ChatGPT onbetrouwbare informatie geeft. We weten dat het ook vaak fout informatie geeft. Dat kan je moeilijk checken, omdat het geen bronvermelding geeft. Dus wanneer een ambtenaar dat dan niet goed checkt en het gewoon zeg maar copy-paste of één op één doorzet naar een burger bijvoorbeeld, die een vraag heeft gesteld of in een brief zet die naar burgers wordt gestuurd, ja, dan krijgen die burgers gewoon verkeerde informatie. En dat is heel kwalijk. Ja. Ik denk dat dat een heel groot risico is. En wat zijn nog andere risico's? ChatGPT kan dus foute informatie geven. Een ander groot risico is dat jij privacygevoelige informatie erin zet. Want ja, wat veel mensen niet weten is dat alles wat jij aan ChatGPT vraagt... Mm-hmm. wordt ook weer gebruikt om dat algoritme op te trainen. Dus dat blijft helemaal niet zeg maar binnen jouw eigen browsertje. Dus die informatie dat, zet je dat, eigenlijk online, ja. Ja. Ja, klopt. Dus als je daarin betrouwbare informatie zet, dan kan het zijn dat er dus een lek is. Dat je dat dus misschien onbewust naar buiten hebt gebracht. Denkt u dat gemeenten dat voldoende weten? Dat ze voldoende op de hoogte zijn van dit soort risico's? Ik denk het niet. Ik denk het niet, omdat... Dit is echt een nieuwe technologie. Het is ook best wel een complexe technologie. Dus het is lastig om echt precies te bevatten hoe het nou precies werkt. Wat de risico's zijn. Die risico's ook overzien. Soms wordt er in gemeentes gezegd van... nou ja, we gebruiken gewoon ons gezond verstand. Maar met ja. dit soort nieuwe technologie... red je het niet met alleen gezond verstand. Je hebt meer nodig. Meer kennis, meer kaders. Alleen gezond verstand, dat is gewoon onvoldoende. Nee. Nu ben ik niet gewend dat de overheid voorop loopt bij ICT-dingen. Dus ik was heel verbaasd dat ze zoveel ChatGPT gebruiken. Maar dat is dus dan toch blijkbaar makkelijk om dat te doen. Want hoe kunnen gemeenten überhaupt op een veilige manier dat dan gaan gebruiken? Ik denk dat het op dit moment niet mogelijk is om ChatGPT echt op een veilige manier te gebruiken. Ook omdat het waarschijnlijk is getraind op illegaal verkregen data. Dus nu bijvoorbeeld de New York Times, die klaagt OpenAI, de maker van ChatGPT, aan. Omdat ze vermoeden dat ChatGPT is getraind op hun krantenartikelen, terwijl dat niet mag. En dan geef je toch een signaal af, als je dat dan toch gebruikt als overheid, ja. wat je eigenlijk niet wil. Ik denk niet dat dat wenselijk is, maar generative AI, dat is de naam voor de technologie waar ook ChatGPT van gebruik maakt, is wel heel veelbelovend. En er zijn ook andere aanbieders van generative AI, ja. die zich wel aan de regels houden en die je wel op een veilige manier kan gebruiken. Dus ik zeg, kijk nou eens breder dan alleen ChatGPT. Wat kan je wel gebruiken? Want ik zeg niet, gebruik niet deze technologie doen. Helemaal nee. niet. Nee, maar gebruik het op een verantwoorde manier. Ja, en daar hoort het dan ook regels bij. En daar hebben we ook nog meer cijfers ja. over. Luc, uit ons onderzoek. Ja, we hebben dus 137 gemeenten bevraagd. Nou, 75% geeft dus aan dat ze ChatGPT gebruiken. En verder blijkt dat 40% van de gemeenten daar regels voor heeft opgesteld. 40% is bezig, of zegt bezig te zijn met het opstellen van regels. En 71% van de gemeente heeft overwogen om een verbod in te voeren. Om ChatGPT te gebruiken voor werkdoeleinden. En uiteindelijk zijn er slechts enkele die dit echt hebben gedaan. Dus ja, ze worstelen er duidelijk mee. Ja, inderdaad. En ja, dat verbod dat hoeft er wat u betreft dus niet te komen, mevrouw Muis. Maar die risico's zijn wel bekend bij demissionair staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra Van Huffelen. En dat is ook precies inderdaad de reden dat ze het Rijksambtenaren afraadt om programma's zoals ChatGPT te gebruiken. Die modellen zijn totaal nog niet getest. We weten niet of ze voldoen aan onze privacyregels. We weten niet hoe ze getraind zijn precies. We weten ook niet helemaal wat er gebeurt met jouw data of met jouw teksten wanneer je dat gebruikt. En daarom hebben we gezegd, voor mensen die bij het Rijk werken, we ontraden je om dat soort systemen te gebruiken. Ja, mevrouw Muis, komt dit niet een beetje te laat, dit advies? Het had eerder kunnen komen. Het had eerder kunnen komen, maar beter een advies dan geen advies. Ja. Overigens zou ik ChatGPT ook verbieden tot er duidelijke regels over zijn vastgesteld. Okay. Maar generative AI in brede zin niet. Hè? Dat is wel een hele nuttige technologie. Er is gewoon heel veel behoefte aan duidelijke regels. Dus daar moet ik zeggen, het advies van de staatssecretaris, ze heeft een grote brief geschreven hierover, is ook nog wel wat vaag. Mm-hmm. Dus daarin zegt ze van het voldoet niet aantoonbaar aan onze wet en regelgeving. Nou, laten we dat dan eens uitzoeken of het eraan voldoet. Dan kunnen we met zekerheid zeggen of het er wel of niet aan voldoet. En wat dan de voorwaarden zijn om het er wel aan te laten voldoen. Ja, dat lijkt me eigenlijk de volgende stap. Kan er misschien ook landelijke regelgeving komen, in plaats van dat elke gemeente het zelf uit moet zoeken. Dank u wel, Iris Muis, expert op het gebied van data-ethiek, voor dit gesprek. Luc, zijn we bijna aan het einde van Eén Vandaag. Wat is er nog? Nou, een kleine luistertip. Normaal zit Suzanne Bosman hier natuurlijk vaak. Nou, die zit er nu niet, want die zit hier vanavond tussen 9:30 en 11:00. Time. Ja, gaat zij met Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis, in gesprek. Nou, dat wordt denk ik een hartstikke mooi gesprek om naar te luisteren. En dan kan je ook nog even je portie Suzanne halen vandaag. Goed, ik ga zeker luisteren. Dankjewel, Luc. Vanavond zijn we ook nog op NPO 1 om 17:45. En altijd online te vinden op eenvandaag.nl. Hier gaat zometeen Nieuws & Co. verder met Dielke Teertstra. Ik wens u nog een heel fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want morgenavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook, ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De Oliebollenquiz met Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Open nu een Rabo Tijdslot Sparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte.